الباب الثاني وثلاثمائة باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور ميت پر بین کرنا رخسار پیٹنا گریبان چاک کرنا بالوں کو اکھاڑنا اور مڈانا اور ہلاکت و بربادی کی بدعا کرنا حرام ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، وفي رواية ما نيح عليه، متفق عليه۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو اس کی قبر میں اس پر نوحہ یعنی بین کیے جانے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، اور ایک اور روایت میں ہے، جب تک اس پر یعنی میت پر نوحہ کیا جاتا ہے اس وقت تک اسے عذاب دیا جاتا ہے۔ بخاری۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، متفق عليه۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے رخساروں کو پیٹا اور گریبانوں کو چاک کیا اور جاہلیت کے بول بولے یعنی بین کیا۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی بردت قال وجع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبلت تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليه۔ الصالقة التي ترفع صوتها بالنياحة والندب، والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها۔ حضرت ابو بردہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سخت بیمار ہوئے تو ان پر غشی طاری ہو گئی اور ان کا سر ان کی ایک بیوی کی گود میں تھا، وہ چیخ چیخ کر رونے لگی لیکن آپ بے ہوشی کی وجہ سے اسے نہ روک سکے۔ جب انہیں ہوش آیا تو فرمایا، میں اس سے بیزار ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار فرمایا ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے بیزار ہیں جو نوحہ کرنے والی، مصیبت کی وجہ سے سر مڑانے والی اور غریبان چاک کرنے والی ہو۔ بخاری و مسلم۔ وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة، متفق عليه۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس پر بین کیا جائے تو اس کو قیامت والے دن بین کیے جانے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ وعن ام عطیہ نسیبہ بضم النون وفتحها رضی اللہ عنہا قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، متفق عليه۔ حضرت ام عطیہ نسیبہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے وقت ہم سے یہ عہد لیا کہ ہم بین یعنی نوحہ نہیں کریں گی۔ بخاری و مسلم۔ وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت أخته تبكي وتقول واجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك؟ رواه البخاري۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ پر بے ہوشی طاری ہو گئی تو ان کی بہن رونے لگی اور کہنے لگی ہائے اے پہاڑ، ہائے ایسے اور ایسے، ان کی خوبیاں شمار کرتی تھی۔ چنانچہ جب انہیں ہوش آیا تو فرمایا تو نے جو کچھ کہا تو مجھ سے پوچھا جاتا تھا، تو اس طرح ہی ہے۔ بخاری۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اشتكى سعد بن عبادة رضی اللہ عنہ شکوى فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال أقضى؟ قالوا لا يا رسول الله، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، قال ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، متفق عليه۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کی معیت میں ان کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو انہیں بے ہوشی کی حالت میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ان کا انتقال ہو گیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار رو پڑے۔ جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو ان پر بھی گریہ طاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سنتے نہیں کہ اللہ تعالی آنکھ کے آنسو کی وجہ سے عذاب دیتا ہے نہ دل کے غم کے سبب، لیکن وہ اس کی وجہ سے عذاب دیتا ہے اور اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا یا رحم فرما کر معاف کر دیتا ہے۔ بخاري ومسلم۔ وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین یعنی نوحہ کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو اسے قیامت کے دن اس طرح کھڑا کیا جائے گا کہ اس پر تارکول کا کرتا اور خارش کی زرہ ہوگی مسلم وعن أسيد بن أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات رضي الله عنها قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وألا ننثر شعرا رواه أبو داود بإسناد حسن حضرت أسيد بن أبي أسيد تابعي اس عورت سے روایت کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والوں میں سے تھی اس نے بیان کیا وہ بھلائی کے کام جن میں آپ کی معصیت نہ کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا ان میں یہ عہد بھی تھا کہ ہم چہرہ نہ نوچیں ہلاکت کی بد دعا نہ کریں گریبان چاک نہ کریں اور بال نہ بکھیریں اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجبلاه وسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا كنت رواه الترمذي وقال حديث حسن اللهز الدفع بجمع اليد في الصدر حضرت ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جو بھی مرنے والا مرتا ہے تو اس پر رونے والے کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہائے پہاڑ ہائے میرے سردار یا اس قسم کے اور الفاظ تو اس میت پر دو فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں وہ اسے سینے پر مکے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تو ایسا ہی تھا اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت رواه مسلم حضرت ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا دو چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں جو ان کے حق میں کفر ہیں نسب میں طعنہ زنی کرنا اور میت پر نوحہ کرنا مسلم